आम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई हो बहनों, कितनी बढ़िया बात बताई है गीता में, कितनी सुगम सोरी बात बताई। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान ही है। कितनी सुगम बात, कितनी ऊंची बात। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मिलना मुश्किल। अरे आप हम सब बन जाओगे, सब भगवान है, सब भगवान है। करो हिम्मत है, क्या बड़ी बात। कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए सुनते हुए, अब इस बात को स्वीकार कर लो। गीता इस बात को सिद्ध कर रही है। भगवान कहते हैं कि मैं बीज हूँ, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं सबका बीज हूँ। बीज कैसा हूँ? सनातन बीज हूँ मैं। बीज मात्र होता है, वृक्ष से पैदा होने वाला होता है। मैं संसार का बीज हूँ, परंतु पैदा वाला होने वाला नहीं हूँ। हरदम रहने वाला हो, तुम रहने वाला हो, बीज में हो। दूसरा बीज में ये एक कमी है, दूसरा कुछ एक लांछन है कि बीज वृक्ष को पैदा करके और फिर नष्ट हो जाता है। जो बीज जैसे आम की गुठली बोई तो ये वृक्ष हो गया, तो बीज नष्ट हो गया, फिर दूसरा बीज लगेगा। वो बीज जो पैदा करता है वृक्ष को, वो नष्ट हो जाता है। धान का कोई बीज है तो पौधा पैदा करके नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते बीजम अव्ययम, अध्याय में कहते मैं अविनाशी बीज हूँ। बीज में दो अवगुण हुए ना, दो दो, एक तो आदि पैदा होता है और अंत में वृक्ष पैदा कर नष्ट हो जाता है। तो मैं ना तो पैदा होने वाला बीज हूँ, ना नष्ट होने वाला बीज हूँ, और संपूर्ण प्राणों का बीज मैं हूँ। जितने पैदा होते हैं याव संजाय थे कि सत्तु स्थावर जंगम, स्थावर जंगम जितने पैदा होते हैं एक क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र के साथ माम वृद्धि। तो जड़ चेतन से प्रकृति पुरुष है सर्व योनि सुनते या मूर्त या संभवंत या सर्व योनि, उद्भिज योनि है, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, चार खानी बताते हैं। एक जेर से दर से पैदा हुए, जर पड़ती है, मनुष्य है, पशु है, ये जितने गए गाय भैंस भेड़ बकरी होते हैं सभी। तो जो पैदा होते हैं माँ बाप से वे मनुष्य होते हैं ना, पशुओं से होते हैं तो वो पशु होते हैं। तो मूल में सबका बीज मैं हूँ, तो भगवान से पैदा हुए सब है ये, तो भगवान के ही बालक हुए ना। भगवत स्वरूप भी तो होता है, पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है। तो भगवान से हम पैदा हुए तो भगवत स्वरूप ही हुए। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, सर्वभूतानां प्राणी मात्र, किसी खाणी का हो और जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कई जल में घूमने वाले होते हैं, कई पृथ्वी पर घूमने वाले होते हैं, कई आकाश में उड़ने वाले होते हैं, उनको जलचर, थलचर, नभचर नाना कहते हैं। तो सर्व योनि कौनते मूर्ते संभवंती, जितने शरीर पैदा होते बहुत छोटे छोटे बारीक, इतने छोटे होते हैं कि दूरबीन के बिना दिखते ही नहीं। दूरबीन से देखो तो दिखे, नहीं तो दिखते ही नहीं, बिल्कुल आप आंखों से दिखते नहीं, इतने बारीक बारीक जंतु। तो वे भी जंतु ही है, प्राणी है, वो बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूँ, भगवान का ही अंश है। ममी वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप मेरा ही अंश है, मेरा ही। कितनी विलक्षण बात बती, तो जिसका है वो ही तो रूप होता है, तो भगवान का रूप हुआ ना सभी। गीता कहती है बीज मैं हूँ, अविनाशी बीज हूँ, अव्यय बीज हूँ, जो बीज है मैं ही हूँ, वो जल सर, थल सर, नभ सर, अंडज, स्वेदज, वजायुज, कितने कितने ही तरह के जीव होते हैं, और कितने ही देशों में विलायतों में होते हैं और ब्रह्मांडों में होते हैं। विलायतों का तो कुछ हमारे पता लगता है, ब्रह्मांड में कितने तरह के होते होंगे जिसका कुछ पता नहीं है। उन सब का बीज मैं हूँ, यद्यपि सर्वभूतानां, जो कुछ है सब बीज मैं हूँ। तो जैसे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होता है, तो भगवान के लड़का भगवान ही हुए, सच्ची बात है। अब इनमें थोड़ा सा आप पहले विश्वास करके गीता के वचना पर, और पहले मान लो, और मान कर देखने लग जाओ, जान जाओगे और दिखने लग जाएगा आपको। दिखने में आंखों से अलग नहीं दिखा, आंखों से ऐसे ही दिखेगा, पर भीतर से ये दिखेगा और ये तो भगवान स्वरूप है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है, और सर्वंच सबको मेरे में देखता है। भगवान में सब संसार है, संसार में सब में भगवान है, वो तो प्रोत है भगवान। जैसे ये कपड़ा होता है वो ओत और प्रोत कहते हैं इसको, पहले ताना लंबा जा जाए वो ओत होता है और वो प्रोत होता है बीच में, तो इससे ही कपड़ा पैदा हुआ। इधर देखे तो ये वो सूत है, इधर देखे तो ये सूत है। ऐसे संसार में सब देखा जाए, उसको ताना और बाना भी कहते हैं, लंबा तानते हैं उसको ताना है, और बीच में जो ये गूंथते हैं उसको बाना कहते हैं। तो है तो सूत एक, ताना में तो भूत है, बाना हुए तो भूत सूत है। ऐसे मैं ही हूँ सब में, वो तो प्रोत ताना बाना सब मैं ही हूँ। तो ये बात भगवान ने कह दी तो मेरे तो मन में आती थी बहुत ऐसी कि कोई बात बता दे तो अपने पकड़ ले, कोई बताने वाला नहीं है। अगर उन दिनों ये बात बता देते तो मैं तो खुश हो जाता, निहाल हो जाता। गीता ने कहा ये बता देते, गीता में ऐसा कहा है तो बता दिया, पता लग गया वो ये तो भगवान का स्वरूप है। जैसे गंगा जी है, देखते भी साधारण नदी है ये, कि नहीं नहीं ये नदी नहीं है, तो गंगा जी, अच्छा गंगा जी कहते ही भाव बदल जाता है। कहो तो एक गंगा जी का नदी है, नदी नहीं है, गंगा जी है साक्षात, अच्छा भगवान का पादों देखे, भगवान के चरणों देखे, ये गंगा जी है। इतना कहते ही आदमी का भाव बदल जाता है। ऐसे कहते ये सब भगवान है, भगवान का रूप है सब। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मई पश्यति, ये न सर्वविदम ततम अविनाशी तद्विद्धि, ये न सर्वविदम ततम व्याप्तम इत प्रवृत्ति भूतानाम, ये न सर्वविदम ततम। यथा प्रवृत्ति विभूता नाम ये स्वकर्मणा तम देश सिद्धि बिंदन मानव पुरुष परा पार्थ भक्त भूतानि ये सर्विदम तत्म परमात्मा अरे ख्याल ही नहीं गया। हम जानते कोई नदी है ही जानते अरे गंगा जी है साक्षात वो गंगा जी है। अब क्या देवी लगी इसमें ऐसे समझे क्या है परमात्मा है साक्षात तो वो परमात्मा है ये सावर जंगम तुझार ये सब का सब परमात्मा है। अब जिधर देखे उधर परमात्मा ही बाहर भीतर ऊपर नीचे इधर इधर उधर जहां देखो भगवान ही भगवान है। फिर तो मस्त हो जाए आनंद हो जाए मौज होगी अपने तो सब महात्मा से दुर्लभ दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा है उसकी बात अपने को मिल गई है। हम कलयुगी जीव ऐसे जीवों को जब ऐसी बड़ी बात मिल जाए कितनी आनंद की बात है कितनी भगवान की कृपा की बात है और कितनी सुगम बात है। मेरी बात अगर माने आप तो कृपा करे अब से देखना शुरू करे समझ आवे न आवे शास्त्रों की बात सच्ची है। जैसे रोग होने पर हम दवाई लेते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं ऐसा पता थोड़ी लगता है कि रोग मिटता है कहते हैं ये रोग मिटाने के लिए देते हैं हो जाता है। सांप काट जाता है और सांप उतारने वाला मंत्र पढ़ता है जहर उतर जाता है। बिच्छू काट रहा है और बिच्छू के मंत्र जपे तो कई यूं जपते हैं एक मैंने देखा है मंत्र विष्णु जपते यूं कर रहे हैं कपड़े वश कर रहे हैं मंत्र जप रहे हैं वहां बैठा हुआ आदमी विष्णु काटा हुआ वो यूं करता है तो विष्णु मर जाता है। अब तरह तरह झाड़ दे दूर से याद करके दे दे तो विष्णु उतर जाए सांप उतर जाए जहर जिसे मर जाता है वो जहर उतर जाता है। कितनी विलक्षण बात है जब पता लग जाए ये बात है तो भगवान है साक्षात फिर बर्ताव वैसे प्रेम बर्ताव करे आनंद देखे महाराज अनेक रूप रूप आए विष्णु के प्रभु विष्णु ही घरे अवतार है चौरासी लख अवतार है तो आप ही अवतार है आप ही सब कुछ है कैसी आनंद की बात है। सब ही परमात्मा है सभी जिधर देखो सोचो मन में कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय अहम एव न तो मन्यत कर्म से देखो वाणी से देखो मन से करो इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों से ग्रहण जाए अहम एव न तो मत अन्यत मेरे सिवा दूजे नहीं है मैं ही हूँ। कैसी बढ़िया बात है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ बताया कितनी सुलभ बात सच्ची बात है कि ये साधन की लगन है अपना उद्धार करने के जिसके मन में है उसके लिए कितनी सुगम बात है और कितनी ऊंची बात है। गीता में वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ ज्ञान योगी है ध्यान योगी है अष्टांग योगी है कई तरह के साधन है एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणों मुख वेदों की वाणी में कई तरह के साधन बताए उन सब में वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ ऐसा दुर्लभ महात्मा किसी को बताया ही नहीं है उसको सबसे दुर्लभ महात्मा बताया। अरे वो इतना शोर है इतना सुगम इतने सर जहां देखे भगवान है भगवान है भगवान है भगवान ये पहचान है भगवान की ये पहचान कोई बता दे कृपा करके अपने वो हम चाहते हैं भगवान स्वरूप को कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है। आज से ऐसा विचार पक्का कर लू कि भगवान है भगवान है हरदम तो बिल्कुल ठीक पता लग जाएगा। जैसे अक्षर सीखने वाला अ आ ई उ क ख ग घ सीखता है तो पीछे वो दिख रहे पूछता हूँ जहाँ दिखे वही दिखे सब दिखे वही पहले सीख ले इस तरह से इस बात को सीख ले मान ले धारण कर ले दृढ़ता से भीतर गीता के वचन है भगवान के वचन है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्याया आत्म विद्या एकादश स्कंद में भागवत का वचन है सर्वम ब्रह्मात्मकम सब परमात्मा का स्वरूप है परिपश्चिंदु परमे सर्वतः मुक्त संशय, सबसे मुक्त संशय रहे तो होकर के और सबसे परमात्मा को देखे, संशय है ही नहीं। परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा में स्थित रहे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा होता है वो मिट्टी से पैदा होता है, पृथ्वी पर ही रहता है और अंत मिट्टी में मिल जाता है। बर्फ होता है वो पानी से ही पैदा होता है और पानी रूप ही रहता है, अंत पानी हो जाता है। लोहे जितने हैं सबके शस्त्र शस्त्र लोहे से पैदा हुए और लोहे रूप में ही रहते हैं, अंत में लोहा ही हो जाते हैं। जितने कपड़े हैं वो सूत से ही पैदा होते हैं, पृथ्वी से परंपरा से, और वो सूती रहते हैं, अंत में मिट्टी हो जाते हैं। तो मिट्टी से बर्तन होते हैं, सब मिट्टी रूप होते हैं, अंत मिट्टी हो जाते हैं। ऐसे अनंत सृष्टियां पैदा होती है रहती है, अंत परमात्मा में लीन हो जाती है। कैसी बढ़िया बात बताई, अब इसको देखने लग जाए कितनी बढ़िया बात है। सुगम बात मिल गई अपने को, भगवान है भगवान है भगवान है, सब आप ही आप महाराज हो। अब उनको उपासना वाले तरह तरह से बताते हैं, कोई कोई रूप बताते, कुछ रूप बताओ किसी रूप में, पर सबसे बढ़िया बताया कि सब महात्मा सुदुर्लभ, ये सबसे बढ़िया बात। मैंने पुस्तकों पढ़ा है भगवान का रूप कई वर्णन किया, वो वर्णन करके आया कि सबसे बढ़िया भगवान कौन से, चतुर्भुजी दोभुजी सबसे बढ़िया, वो वर्णन है उसका, भगवान बढ़िया कौन सा है। कहते सबसे बढ़िया भगवान है, सब जगत भगवान ही है, ये सबसे बढ़िया भगवान है, निर्णय किया है। मतलब तो गीता जी में बात है, मैंने पढ़ी उसमें, सबसे बढ़िया भगवान ये है, भगवान का स्वरूप बढ़िया। तो हरेक चीज में बढ़िया घटिया होता है, तो भगवान के रूप में भी घटिया बढ़िया होता है। सबसे बढ़िया रूप ये बताया है कि सबसे बढ़िया जगत रूप से ही भगवान। उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान की जगह जगत को देखता है वो तो है नास्तिक, जगत ही जगत है वो तो नास्तिक है, और जगत में भगवान ही भगवान देखता है वो आस्तिक है। सर्वथा आस्तिक वही है, सबसे आस्तिक अधिक आस्तिक वही है, ऐसी पुस्तक में लिखा मैंने पढ़ा। सबसे बढ़िया आस्तिक क्या है, कहिए भगवान ही है साक्षात। और फिर एक बात उस भाव लगी है कि ये बात है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा से मिलती है, और फिर साधन करना नहीं पड़ता, आगे साधन से साधन पैदा होता है। साफ लिखिए, ऐसा भी एक साधन है जो साधन से साधन पैदा ही हो, आप से आप ही पैदा हो, ऐसा साधन है, वो सबसे ऊपरी बात है। मैं पढ़ी है तो कितना बढ़िया बात बताई, सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया उपासना, और सब दिखने लग जाएगा सब भीतर से। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़ा आदि होता है, जैसे चीनी से बने हुए कई होते हैं, चिड़िया भी होती है, मकान भी होते हैं, छतरी भी होती है, डंडा भी होता है, चीनी से बने हुए। और देखे छोरा तो कहते मैं तो छतरी लूंगा, मैं तो डंडा लूंगा, देखे तो चीनी, सब चीनी, पहले चीनी पीछे चीनी और गाड़ों से चीनी हो जाएगी, सब बढ़ जाएगी, तो चीनी है वो। ऐसे ये बड़ी हुई परमात्मा है, ये चीनी है असली मीठी, सबसे मीठी ये पाएगा, हरदम मीठा लगोगे, मैं दे दो ये वरदान तो हरदम मीठा लगे, ऐसा मीठा पड़ा वैसा भी, कैसी आनंद की बात है। इतनी सोरी बात, इतनी बढ़िया बात मिलती नहीं है भाई, आती नहीं समझ में। अब अपने समझ लो, ये एक बात पकड़ ली बस हृदय में दृढ़ता से पकड़ दी, आ तो बात मिल गई है। जैसे कल सुना था ना, देख लिया देख लिया, मैं तो देख लिया, देख लिया देख लिया, अब तो देख ही लिया, अब तो पता लग गया, अब तो तू कितनी बढ़िया बात है। कृपा करो आज ये बात मान लो, आज मान ले मस्त हो जाएगा, आनंद हो गया, आप बहुत मौज हो गई, स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है स महात्मा। सीधी सादी बात, जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम है, सबका उग्र शीर, सबका शीर है इसमें। इस बात मैंने बताया, मुझे ऐसी बात बता देंगे सुगम। कुछ वर्षों पहले हुआ था, व्याख्या दे रहे थे इसमें, तो अब तो यहाँ बैठते हो, वहां बैठे थे उस दिन। उधर मैंने कहा कुछ वर्षों के बाद मैं बहुत सुगम बात बता दूंगा, तो उन दिन में ये बात याद नहीं रही। पर मेरी खोज है बहुत, आप अगर कृपा कर दो, मदद करो मेरी, आप मेरे को सहायता दो, सहारा दो, फिर दोनों मिलकर देखो तमाशा बहुत विचित्र हो जाएगी। आप मदद कर दो ना, तुम्हारी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी और आपके साथ साथ आपकी बढ़ जाएगी, हमारी नहीं, बहुत विचित्र आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस, परम कल्याण की प्राप्त हो जाए, नाचन लग जाए, खुश हो जाए, मौज हो गई। समझ में नहीं आओ तो परवा नहीं, मान लो आप पहले कोई बात सीखते हैं, पहले मान लेते हैं, पीछे पता लगता है। संतों के पास जाते हैं तो पहले मान लेते हैं, किसी सत्संग में जावे किसी को पहले मानते ही हैं, और क्या सारा है साहब पास, फिर सत्संग करते करते करते पता लगता है वो तो बहुत विलक्षण है। एक बात याद आ गई, जैसे संकोच होता करने में, हमारा छोटा गांव है एक दासोड़ी, उसमें हमारे साथ में रहने वाले भाई एक दिन सरदार सर आ गए, तो सरदार सर ने सभा देखी, सभा देख जो स्वामी जी मैं तो था नहीं, मैं जानता आगे ये तो लोग माने भाई आश्रय क्यों, हरी नाम था हरु तो कहने लगा। ये अब मैं तो वो कही हूँ, इतना लोग आ जाए देखे तो और तरह हो। एक सज्जन आए पंढरपुर से, तो पंढरपुर से आए यहाँ अपने गीता भवन में, गीता भवन में आए तो यहाँ कह दिया गीता भवन है कि स्वामी जी आए, स्वामी जी का सत्संग करते है। वहाँ गया तो आप तो इतने बड़े, आपके इतने तो मकान है, इतनी जाए झूठी महिमा होते हुए भी हमारी इज्जत बढ़ गई। एक सज्जन गए जोधपुर में, वहाँ राम द्वारा वो सूर सागर का, तो भी कहने लगे महाराज आप तो इतने बड़े मकान है, तू हुआ तो बड़े हो। निरंजन देव जी तीर्थ जो शंकराचार्य, वे चले गए सिंथल, सिंथल का मकान देखा, तो आप यहाँ के शिष्य हैं, वो वैसे तो हमारे ही नहीं है, हम जगत गुरु है, हमारे ही नहीं है, वो बड़े हो गए तो हमारी इज्जत बढ़ गई। अब ढूंढो से इज्जत बढ़े, अगर भगवान से बढ़ती कितनी सच्ची इज्जत होती बताओ। वे पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, निरंजन देव तीर्थ ही ब्यावर के ही है, ब्यावर में रहता मैं भी पढ़ता था, वो भी पढ़ते थे, तो मेरे साथ नहीं पढ़ते वो और पढ़ते, मैं पढ़ता था सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं जिसके पाठ पढ़ता वो समझते हम तो इनके शिष्य है, मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था उनका, बड़ा इज्जत किया। अब मिले जब क्या आप गुरुद्वारा, गुरुद्वारा तो जाते हैं सदैव, सदैव बारह महीना जाते ही हम तो बताओ। अब ढूंढा से भी इज्जत बढ़ जाए, अगर आप बात आप पकड़ दो तो आपकी हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाए, आता नेटवर्क आती है ना, कितनी बढ़िया बात, अरे कितनी सोगी। अभी कहो मैं तो ढूंढ थक्या, अब कहते मैं तो ढूंढ सक्या। किताब पकड़े हुए मैं तो सब जगह भगवान है आबाद, मैं तो ढूंढ सक्या, नहीं तो ढूंढ थकिया, थक गया ढूंढ पता ही नहीं लगा, बस लड्डू गोपाल है गई तुझे संतान कृपा सत्संग से, अब तो था मैं ढूंढ सक्या, नहीं तो ढूंढ थकिया, अब तो था ढूंढ सक्या, ढूंढ गया। शास्त्र में कितनी बात है, अरे चारों वेद ढोर कर अंत कहोगे राम, स्वर जो पहले कहो इतने ही में काम। तो बड़ी दुर्लभ बात, वो महात्मा दुर्लभ, इतनी ऊंचे दर्जे की चीज सभी सीधी, कितनी सुगम और कितनी ऊंची बात, कितनी शोरी, और करोगे क्या बताओ, सत्संग कर क्या करोगे, यही तो जानने चाहिए थी, यही तो पकड़ने चाहिए थी, यही तो धारण करने की चीज है। अपने मौज हो गया, आनंद हो गया, आज तो मस्त हो जा, नाचने लग जा, तो मौज हो गई, आज तो हमारी आने की यात्रा सफल हो गई, मौज हो गई। तो बोलो कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितने सुगम है। अच्छा इसमें कठिन जावे तो पूछ दो भाई, थोड़ी थोड़ी बीच में कोई बात है, मौको दे दो आपको, इसमें कठिनता हो तो वो बात बताओ, बोलो कोई सीधी सरल बात, कितनी ऊंची बात। अब कई पुस्तकों पढ़ो, पढ़ पढ़ा करके अंत में करो तो ये पहले से ही करो, इतने में काम हो जाए। चारों वेद टंडोर केर अंत कहो गे राम, सूरज पहले ही कहो, इतने ही में काम क्यों माता पसी करनी पड़े। तो अंत में तो वासुदेव सर्व यहाँ आना पड़ेगा, ऊंचा महात्मा बनना होगा। तो बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है। अब इससे अगर आप जन्म करो वो होगा, बिल्कुल अंतिम जन्म आ गया। यंग यंग वापि स्मरण भावम चिंतन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि खुली है यहां से, अब जिसका चंद्र उसी हो जाओगे, तो कितनी सरल बात है। अंतिम जन्म है ये, अगर इस जन्म भगवान नहीं करते इस बात तुम्हारा अमुक जन्म होगा, खुल दी हुई यंग यंग वापिस जिस जिस वो जो जो जो चल जो वो हो जाएगा। तो फिर हो जाए जन छोटी क्यों करे, कहा उठावे कि खाटू जाओ छोटोड़ी जाओ बडोड़ी, खाटू जाओ बडोड़ी जाओ छोटोड़ी क्यों जाओ भाई। हम काम कर छोटो काम क्यों करेगा, हम तो बडोड़ी खाटू जाना अपने तो। सब महात्मा से दुर्लभ है, बड़ो महात्मा बनना है, गुणातीत बनना है, कोई और कुछ बनना है, कोई ध्यानी बनना है, कोई ज्ञानी बनना है, अपने तो कुछ नहीं। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ, अरे सीधी बात, न पढ़ना पड़े न जाना पड़े, न श्रवण करना न मनन करना न निरीक्षण करना न ध्यान करना न समाधि करना, एक कर करार अंत में करो, सीधी बात है। सब महात्मा से दुर्लभ है, गीता की वही बात, गीता अपने को तो सुलभ बतावे। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति निश्चय, तस्य हम सुलभ है पार्थ, मैं तो हूं सुलभ और महात्मा है दुर्लभ। भगवान से ज्यादा कीमत हो गई आपकी, कितनी बात है। भगवान कहते मैं तो हूं सुलभ, यार ये महात्मा बड़ा दुर्लभ, यार बड़ी सीधी शादी बात से भगवान है भगवान है भगवान है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते भगवान है महाराज भगवान है भगवान है, फिर छिप नहीं सकेंगे भगवान। अब कैसे लुक गया थे, अब लुक कैसे सके, कैसे किसके पीछे लुके बताओ, भगवान को लुकने की जगह नहीं रही कहीं भी। आप बताओ इतने बैठे हो भगवान नाम जो लुक जाए, कहां लुक जाएगा बताओ, लुक सकते हैं कहां, लुकेंगे किसके पीछे लुकेंगे, जिसे भगवान ही बोले कहां लुकेंगे, छिपेंगे ऐसे। बड़े दुर्लभ बहुत सुलभ, छिप सकते ही नहीं, मैं तो थाने ढूंढ सक्या, पहले मैं तो ढूंढ थक्या, और थक्या क्यों, अगर सक्या हो जाएगा बस, समझा उसे ढूंढ लिए महाराज आप अधिक रूप से, वो खेल करते अपने मौज हो गई। कई वर्षों पहले की बात है, 2000 से पहले गई, गोरखपुर में रहे थे, उस समय में व्याख्यान दे चातुर्मास रह गए, तो महाराज उस समय में कहा वो बैंक खोलो 3.5 करोड़ हरे राम का जप करना, जो सब करते तो उसमें कहते थे कचहरी हम ही माला लिए फिरते लोग, माला जपते जप रहे हैं, ऐसे गांव में प्रचार हुआ। फिर उस समय रवाना हुआ तो स्टेशन पर बहुत से आदमी आए, मैंने कहा भाई देखो अपने एमए हो करके एबीसीडी सीखनी है, हाँ हमें तो पहले भी जाना है, पीछे एबीसीडी सीखनी, एबीसीडी एफ जी आई सी पहले एमए हो जाओ, तो सब कुछ परमात्मा अहमत होगी, ऐसा ऊंची डिग्री कौन सी होगी बताओ। अब भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, यही विषय ऋषि को मौज से कितनी बढ़िया बात है। आचार्य हो गए, अब आयु मंडी लगे होंगे, ये वो सजा है भरत जन, अब सीखो, अब को बात सीखे अपना आचार्य होंगे पहले ही। सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, बेड़ा पार, कितनी विलक्षणता आ गई। ये तो कोई चीज भगवान को देनी थी कोई, ना तो मैंने विचार किया है ना आपने विचार किया होगा। अरे अब बात छिड़ गई, अब बात मेरी बात हो, भगवान के देने की मन में आवे, दे दू सब दे दू। वासुदेव भगवान की। अरे भगवान मन में आ रही है, अपने आप को चौड़े करना चाहते हैं। नहीं तो क्यों तो मेरे मन में आवे, क्यों तुम्हारे सुनने के मन में आवे, क्यों प्रश्न छिड़े। ये भगवान मन में आ गया। देखो जब दुकानदार को माल निकालना होता है तो बड़ा सस्ता मिलता है, क्यों उसको निकालना है यार, अपन लेना ही है, तो ठाकुर जी से माल निकालना है बाहर, लूटा हो जाओ ले जाओ, मौका है दुकानदार की, मौका मिलता है कभी कभी। आजकल महाराज कितना नाश्ते के तारो जमान हो, कितना लोग घुस जावे, गर्भपात करावे, पाप करे, हत्या करे, गायों की हत्या करे, जानवर हत्या करे। ये लंका में विभीषण है, खार समुद्र में अमृत बेरी, खार समुद्र में अमृत बेरी, कैसी चर्चा होगी, क्या भगवान के मन में आ गई। भगवान जाए महाराज अपने लाभ उठाओ, सब आज से ही मस्त हो जाकर मौज कर हरदम में कल्ला दिया, अब तो बहुत ला दिया, अब तो तुमने ढूंढ सक्या, पहले ढूंढ थक्या, कल छिप गया भगवान, अब थाने ढूंढ थक्या, मैं थक गया आ गया, अब तो ढूंढ सक्या, अब तो ला दिया, कितना सस्ता मिले, क्या जची भाई मौज हो गई। श्यावर राम चंद्र मोर मुकुट बंसी हरे की जय। अरे हो गया, कोई संदेह नहीं इसमें, कुछ विवेक करना नहीं, कोई कुछ विषय करना नहीं, कोई ध्यान धरना नहीं, कोई समाधि लगाना नहीं, कुछ नहीं, कोई आफत नहीं, कुछ नहीं, सीधा भाग राशि के महाराज आप हो गए। अब ये गंगा जी इतना कहने पर क्या जोर आया बोलो, परिचय बिना तो एक नदी दिखती, एक नदी है पहाड़ों से एक नदी आई हुई है, अरे नदी नहीं है तो गंगा जी, अच्छा गंगा जी है यहाँ, बस इतने लगे चट देख लगी, क्या देख लगी, क्या मेहनत पड़ी बताओ, ये बात है प्रार्थना कर सने छाने, ये छाने सर घर की बात है, तो खास समझिए सदा साथ राखो माने तो भगवान के साथ रहे माधान है, अब बातों कर सने छाने तो चढ़ कर सर क्या ने सर क्यों करो, तो अपने घर घर की बात, खास प्राइवेट भीतर की बात है, भगवान के भीतर की बात। गीता में हृदय पार था, जैसे कृष्ण को हृदय बताया ना, ऐसे साधु वो हृदय में ही है, साधु तो हम हृदय तो हम अब सब साधु साधु साधु वेश का नाम तो हो गया, इसमें संत हुए कई इस वास्ते, पर साधु के मेन में कम ही साधु, क्या क्या हनुमान जी साधु कम है, बंदर भी तो इस तरह से ही उनके हृदय में मैं रहता हूँ, साधु हृदय मयम, हमारा हृदय साधु है, साधुओं का हृदय मैं हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं सर मई पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति वो मेरे से अदृष्ट नहीं था, मैं उनसे अदृष्ट नहीं था माम देव एक दिन बताया नहीं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं सर मई पश्यति तरांतर हो जाकर सीधी सर दी बात सरल बात और कितनी ऊंचे दर्जे की महात्मा सुदुर्लभ ये तो भगवान ने कोई कृपा कर दी भाई अमृत उड़ेल दिया सब सब के लिए सस्ते में कितना सस्ता भगवान हुआ कितना सुगम हुआ क्या मेहनत करनी पड़े गीता में सुदुर्लभ कहा भगवान ने महात्मा को सुदुर्लभ जैसे भगवान ने सुलभ बताया अपने ऐसे महात्मा ने सुदुर्लभ बताया सुलभ बात नहीं आती सुदुर्लभ बात दो बात नहीं आती एक बार ही कही है पहले आरंभ में कहते विज्ञान से ज्ञान कहूंगा ये आप समझे कैसे प्रश्न चला है छठा अध्याय में ध्यान की बात बताई अर्जुन ने पूछा कि अंत समय में ध्यान में तो किस गति हो जाता है महाराज क्या उसका नष्ट हो नाश हो जाता है उभय भ्रष्ट हो जाता है पार्थ नहीं वे नाम होते पार्थ प्रथाश्रम पार्थ संबोधन भगवान 38 बार बताया है जिसमें वो पार्थ बताया और तात बताया एक बार ही आया है दुर्गति तात गति वो दुर्गति हो नहीं जाता तात एक बार ही आया अरे प्यारे तू घबरा मत ऐसे योग भ्रष्ट की बताते बताते बताया कि तपस्वी भ्योध्यो को योगी ज्ञानी भ्यो भी मतो धीगा कर्मेष्टा धीगो योगी सबसे योगी दुरु तुम योगी हो जाए अरे योगी नाम भी सर्वेशम सब योगी से दुर्लभ है मदगत अंतरात्मा श्रद्धावान मेरा भजन करे वो दुर्लभ है ऐसे दुर्लभारी बात बताई छठा अध्याय पूरा किया तो भगवान के मन में आ गई जैसे कोई भगवान का भगत हो और भगवान की महिमा करे और भगवान की बात सुने तो कितना आनंद आवे ऐसे भगवान भी भगवान की बात करे तो भक्तों की बात हो खुश हो जाते हैं भगवान ज्यादा इस वास्ते अर्जुन पूछा ही नहीं सातवां अध्याय आप ही शुरू किया आप साहब मैया शब्द मन आप योग असन सिंह समग्र समग्र समग्र भी नहीं बताया पहले अपना स्वरूप समग्र बताया भगवान ने वो मेरे सुन गए और इसे जानने पर न किंचित अवशिष्य थे बाकी नहीं रहेगा कुछ सातवां अध्याय बड़ी खुशी से कहा भगवान ने अपनी प्रसन्नता से मस्ती में समझे ऐसे गीता सब मस्ती का ही है मन मनुष्य जब खुश होता है ना तो गीत गाता है कुछ गीत गाना होता है मन में आएगी उम्मीद गीत का भाई कोई सुनाएगा नहीं सुना कोई मतलब उसका सुनाने वाले करना भी बात दूसरी परतंत्रता की बात है और मन में आएगा गाना शुरू कर दिया अपना समझे खूब का मस्ती होगा यार जो भगवान ने गाने नहीं मन में आए जो गीता हुआ ये गीत है भगवान का खुशी में आया वो गीत है राजी हो गए गीत गया भगवान बड़गांव गीता है होना चाहिए भगवत गीतम सीधी बात है गीतम पर उपनिषद आ गया ना उपनिषद श्रीलिंग गीता कहा उसको नहीं तो संस्कृत गीतम हुआ बढ़िया भगवत गीतम समझे पर उपनिषद है तो वेदों का सार है उपनिषद उपनिषदों का सार है गीता इस बात से गीता हो या उपनिषद है ना तो स्त्रीवाचन है उपनिषद इस वास्ते गीता है नाम इसका उपनिषद नहीं होता तो गीतम होता पेद का अंग होने से तो भगवान गीत गा रहे हैं मस्ती से मौज में आकर के खुशी आती है तो बंशी बजाते हैं बंशी अब बंशी तो आजकल रखते नहीं आजकल साबुक ले लिया ना हाथ में बदल गया ना ब्रिज में तो बंशी बजाया करते अब युद्ध में कैसे बंशी चले चल चले बोली सिक्को अपने अपने देश में चले गए जो सिक्का होता है अपने देश में चलता है और देश में नहीं चलता तो बर्ष तो ब्रिज में चलते थे अब तो चाबू को लगा ये चलता है आज में क्या अर्जुन मिल गया सामने वैसे संदेह हो गए युद्ध करने तैयार हुआ युद्ध करना छोड़ता है अरे क्या करता है अब आ गई मन में भगवान को मिल के मौका बढ़िया अर्जुन होते सन्मुख उठे एकांत थे एकांत के जंगल में थे वृद्धारण्य अरण्य के बड़े जंगल में बातें होती है संतों की एकांत की बढ़िया अरे जो युद्ध हो रहा है बस बढ़िया अरे उल्टा प्रेम हमारा फिर क्या गौरी क्या कहदा रहा वह चलो भाई उल्टे प्रेम हमारा क्या गौरी क्या कहदा रहा जो राग आ जा सही जब मन में आ गई तो भगवान के मन में आ गई अब तो सातवां अध्याय में अर्जुन बस है ही नहीं आठवां अर्जुन ने पूछा कह दिया फिर भगवान धापया नहीं बस नवा दिन आपसे आप गया 30 और 34 केवल भगवान हुआ थे अर्जुन हुआ थे फिर दसवा भी भगवान ने धपा नहीं फिर भी फिर मन में आ ज्यादा भूए महाभाव फिर सुनना सुन फिर भूए महाभाव सुन गए परम रहते हम प्रिय माना मैं क्या मेरे काम गया दसवा भी शुरू कर दिया आप थोड़ी पढ़ोगी तो पता लग जाए इसका कैसी उम्मीद आई भी तुम्हें अब साधु से नहीं लिखा है बहुत मन में आई भगवान के तो सातवां कह दिया फिर आठवां पूछ ले भगवान को सुना दिया फिर नौवां कह दिया फिर दसवां कह दिया भगवान ने मन में आ गई बिना पूछे माँ है ना पुरुष ले और ले ले और ले ले नहीं थोड़ा और ले ले माँ जी माँ और गुण जी माँ थोड़ा बहुत अरोगो जी दिन कर्म भाई खिचड़ अरोगो मरा इस तरह ठाकुर जी पुरुष रहे हैं और देखते भू ए महाविष्णु में परम भू ए महाभाविष्णु में यदि हम प्रिय माना है थोड़ा प्रेम अरे मारा हित की कामना दोनों उमड़े मछलो तो सुगणो चावे माँ सुगणो चावे तो काम है पार तो बस बहुत स्वरूप से तो गौ अर्जुन चावे तो ये गीता दुख दुख अमृत महत अमृत है बड़ा भारी अमृत कह रहे थे सबको उपनिषद बेलों का सार भार दोने वाले गोपाल नंदन ये है गोपाल नंदन है उस समय गोपाल नंदन नहीं थे उसे वासुदेव नंदन थे जब गीता सुनाई ना तो वासुदेव नंदन थे पर गाय दूड़ने वास्ते वासुदेव नंदन क्या जाने गोपाल नंदन जाने गाय दूर तो गोपाल ही जाने व्यास जी कहते गोपाल नंदन है अभी गीता है अपने से दूर है गाय को अब वासुदेव नंदन या गोपाल नंदन है गाय तो गोपाल जाने गाय पाड़े चुके नहीं था गाय क्या पता पास हो पार तो बसरा ये बसरा हो गया बसरा चूंगता है देखा ही ना आपने तो ये क्या है अर्जुन ये पूछ रहे किन तन पर मैं कीमत दिया तू सिर्फ सिक्का भाषा सवाल देते कहीं सदे किम प्रभाषा थे किम आशी थे ये थोबा लगा हुआ गाय पाप लिया सब दूर थोड़ा मार जाए सब तो अर्जुन बिछड़ा है ना तो बिछड़ा थोबा लगा है सुना देगा कि नहीं अर्जुन ये पूछे भगवान को सो जा अब मन भी लोग बात पूछे मन भी पूछे से दो तो अर्जुन पूछे दो ही श्लोक भगवान गया अरे मन भी बात नहीं ऐसे तो दूर थोबा लगा देगा देख दूर उत्तरांतर ऐसी बात है ये तो भगवान ने कोई ज्यादा कृपा कर दी ऐसी तभी तो ढूंढ थकिया देगा मैं ढूंढ सक्या हो गया थकिया में सक्या हो गया कितना फर्क पड़ेगा बताओ एक तो ढूंढ थकिया एक ढूंढ सक्या कितना फर्क है दोनों में ये फर्क तो एक सहकार क्या रहता सह दे दो थे दे दी थकिया तो थक गया मैं अब तो शक गया कब से मैं आगी बात अधिकार ऐसी बात हुई है ये कोई भगवान की कृपा से होती है अब जो सब भाई बहन ऐसे मस्त हो जाए सारे वर्ष आज ऐसी मस्त क्या हो गया कि क्या से अगड़ी हो गया क्या अब तो प्रश्न होता है हमारे प्रश्न उत्तर सब समाप्त हो गए अरे क्या मिल गया आगे, क्या क्या क्या नहीं मिला, क्या से ऊपर मिल गया, प्रश्न है नहीं अब, क्या तो प्रश्न होता है ना, प्रश्न उत्तर तो समाप्त हो गए, अब मौज हो गई, आनंद हो गया, खूब हुए मत वाला होकर के मस्त हो जाएगा, कैसी बात है, पढ़ते बन पढ़ हो जाएगी, हसो तो हसो भाई थे, काम करो तो करो, मार तो मौज होगी, बस आनंद हो गया, अब घर मेरे भया आनंदा सजगर सूर सूर घर चंदा जाके बीच सुगमना जागी नाम निरंतर ताड़ी लागी जन्मरा मरण ग्राह ने ग्रासे मनवा मिला राम एक राशे सतगुरु जय मल सादा सिहाई जन राम देते मारते वर प्रगटा प्रेम पनुत तो प्रधाना उर्भद्र पाया अश्रामा हरिया जन का नाम लिया पिए प्रेम भरपूर अखंड ध्यान अवगत रता दुख भय संसार दुख अखंड ध्यान अवगत रता सुख भय दुख भय संसार दुख सब कैसी बात होगी मौज से।